นะใจของท่านเนี่ยมีแต่น้อมไปเพื่อเมตตาไอ้คิดจะเอาก็ไม่มีมีแต่คิดจะให้ไอ้ประพฤติผิดในกามเป็นต้นเนี่ยไม่มีเพราะจิตของท่านเป็นจิตที่ถือว่าเป็นผู้ที่บริสุทธิ์มากๆเลยเป็นผู้ที่ไม่ฝักใฝ่ในกามคุณเนี่ยนะท่านจึงอยู่ด้วยความบริสุทธิ์ใจหลังจากที่ท่านบวชไปแล้วท่านจึงไม่เดือดร้อนท่านจึงอยู่ด้วยความสงบด้วยความผาสุกอัตถกถาท่านบอกว่าอันที่จริงพระโพธิสัตว์ไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือไม่ว่าจะเป็นบรรพชิตย่อมเป็นผู้มีกายกรรมบริสุทธิ์ทั้งนั้นหมายคำว่าก่อนจะมาบวชหรือตอนบวชแล้วก็สะอาดเสมอไม่ได้ไปทำความชั่วมาเลยอะไรนะโดยที่สุดแม้กระทั่งชาติที่ท่านเป็นวิทูลบัณฑิตใช่ไหมปุณณยักษ์เนี่ยโอ้ยวางแผนฆ่ายกเพื่อจะฆ่าโดยวิธีการโดยประการต่างๆพระโพธิสัตว์ไม่กลัวแม้แต่นิดเดียวจนปุณณยักษ์เนี่ยงงเลยทำไมไม่กลัวทำไมท่านไม่กลัวบอกข้าพเจ้ากลัวทำไมข้าพเจ้าไม่ได้ทำความชั่วมาอย่างนี้จะไปตกใจทำไมจะไปเสียใจทำไมเพราะคติของคนที่ไม่ได้ทำความชั่วก็ไปสบายไปดีละสุขโตเนี่ยนะสุขติก็คือไปสู่ที่ที่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเหมือนกับท่านมาส่งเราไปสวรรค์เราจะไปหนักใจทำไมท่านมาเหมือนกับว่ามาถอดผ้าขี้ริ้วทิ้งแล้วจะได้ไปใช้ผ้าที่มันดีๆผ้ามีคุณค่านี่ก็เหมือนกันนั้นคนที่ทำบาปอกุศลจึงต้องเดือดร้อนใจในภายหลังแต่พระโพธิสัตว์ไม่เป็นอย่างนั้นถ้าท่านเดือดร้อนใจในภายหลังอะไรจะเกิดขึ้นซึ่งสมัยนั้นนั่นบอกว่าเป็นสมัยที่อมนุษย์รุนแรงมากเนี่ยนะอมนุษย์รุนแรงมากเนี่ยนะสมัยก่อนเนี่ยกลางดึกๆเดินๆเนี่ยพวกเปรตพวกอะไรเนี่ยออกมาพูดคุยเสียงระงมไพรนี่ถือเป็นเรื่องธรรมดาด้วยซ้ำไปสมัยที่มาเด็กๆเนี่ยนะแถวๆหมู่บ้านที่อยู่เนี่ยมันก็เป็นป่านะก็ถือว่าเป็นป่ามากๆก็มีการได้ยินเสียงเขาเรียกว่าอมนุษย์คุยกันเรื่องธรรมดาด้วยซ้ำไปสมัยนั้นเนี่ยนะเดินไปก็มีอมนุษย์อยู่เขามีบริเวณแถวนี้อมนุษย์เยอะอะไรกันนะซึ่งมันก็หลอกหลอนแต่สมัยนี้ก็มันเป็นสมัยที่นะมันลืมพวกนี้หมดนะมันผียังกลัวคนเลยนะสมัยนี้กลัวกิเลสคนมากเลยนะกลัวกิเลสคนเหลือเกินเนี่ยนะมันก็สมัยนี้ถือว่ารุนแรงมากนะเพราะฉะนั้นคนที่มีกายกรรมบริสุทธิ์เนี่ยนะมีกายกรรมบริสุทธิ์ก็เรียกว่าเป็นผู้ประเสริฐเป็นอริยะเนี่ยนะเพราะในบรรดาผู้ที่เป็นอริยะเราก็เป็นพระอริยะองค์หนึ่งอันนั้นคิดแบบนี้เนี่ยประกาศถึงความเป็นผู้บริสุทธิ์อย่างแท้จริงว่าเขาเป็นผู้ที่ทำความดีอะไรนะใครที่เจริญเทวตานุสติเขาว่าไงนะเทวดาชั้นจาตุมเขาเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาแม้เราก็สมบูรณ์ด้วยศีลสุตะจาคะปัญญาเป็นต้นพระโพธิสัตว์บอกว่าในบรรดาพระอริยเจ้าทั้งหลายในบรรดาผู้ประเสริฐทั้งหลายผู้ที่มีคุณงามความดีทั้งหลายเขาเว้นจากการฆ่าแม้เราก็เว้นจากการฆ่าเขาเป็นผู้ประเสริฐเราก็เป็นผู้ประเสริฐดูก่อนพราหมณ์เราเห็นชัดซึ่งความมีกายกรรมอันบริสุทธิ์ในตนนี้จึงถึงความเป็นผู้มีขนเรียบโดยยิ่งเพื่อจะอยู่ในป่าอยู่อย่างสบายเลยนะนึกถึงความเลวของตัวเองไม่มีเลยก็เลยไม่รู้สึกว่าต้องหวาดระแวงอะไรชีวิตของคนหวาดระแวงเนี่ยนะเป็นชีวิตที่น่าสงสารขนาดไหนนะมันระแวงไปหมดเลยแต่พระโพธิสัตว์บอกว่าท่านอยู่ในป่าอย่างไม่มีความหวาดระแวงเนี่ยนะอยู่อย่างมีความสุขอันนี้ข้อที่หนึ่งนะเขามีหัวข้อใหญ่ๆอยู่16หัวข้ออย่างที่สองบอกว่าดูก่อนพราหมณ์เรานั้นได้มีความดำริคิดอย่างนี้ว่าสมณะหรือพราหมณ์เราใดเราหนึ่งมีวจีกรรมไม่บริสุทธิ์คือพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเสพเสนาสนะอันสงัดที่เป็นป่าและป่าเปลี่ยวสมณะผู้เจริญเหล่านั้นย่อมร้องเรียกหาความกลัวและความขลาดอันเป็นอกุศลเพราะเป็นโทษของตนคือมีวจีกรรมไม่บริสุทธิ์นั้นเป็นเหตุนะที่กลัวที่กลัวจริงๆก็เพราะว่าตัวเองเนี่ยไปพูดไม่ดีมานะไปพูดคำพูดไม่จริงไปหลอกลวงคนอื่นเข้ามาไปพูดให้คนอื่นร้าวรานกันไปพูดคำหยาบไปด่าสาดเสียเทเสียให้คนอื่นเขาเจ็บช้ำน้ำใจไปพูดเรื่องที่ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นก็เลยต้องกลัวแล้วก็เกิดความขลาดส่วนเราหาใช่ผู้มีวจีกรรมไม่บริสุทธิ์เสพเสนาสนะอันเป็นที่เป็นป่าและป่าเปลี่ยวไม่เราเป็นผู้มีวจีกรรมบริสุทธิ์พระอริยะเหล่าใดมีวจีกรรมบริสุทธิ์ย่อมเสพเสนาสนะอันสงัดที่เป็นป่าและป่าเปลี่ยวบรรดาพระอริยะเหล่านั้นเราก็เป็นพระอริยะองค์หนึ่งดูก่อนพราหม เราเห็นชัดซึ่งความมีวจีกรรมอันบริสุทธิ์ในตนจึงถึงความเป็นผู้มีขนเรียบโดยยิ่งเพื่อจะอยู่ในป่าก็คือคนที่บางทีเนี่ยนะเดือดร้อนเพราะคำพูดที่ตัวเองพูดนะเคยลำบากใจเพราะตัวเองพูดมาไหมอย่างเช่นไปพูดเท็จมาคำหนึ่งเนี่ยนะมันลำบากใจนะถ้าไปหลอกคนที่เขามีปัญญาด้วยนี่แหมมันหนักใจมากๆเลยนั้นการพูดเท็จหรือการพูดให้คนอื่นเขาร้าวรานแตกกันหรือคำพูดที่ไปด่าสาดเสียเทเสียทำให้คนอื่นเจ็บช้ำน้ำใจไปพูดเรื่องเลวไหลพูดเป็นมิจฉาทิฐิเป็นต้นเนี่ยมันจะลำบากใจขนาดไหนเพราะฉะนั้นคนที่มีความชั่วทางวาจาจึงกลัวแล้วก็เกิดความขลาดขึ้นนะนั้นความน่ากลัวทั้งหลายเนี่ยพูดเองนะอยู่ที่ลิ้นนะกระดกไปกระดกมาก็เลยเกิดความกลัวเองนะพูดจนตัวเองต้องกลัวในภายหลังมันคนที่มีความขลาดความกลัวนี้เพราะมีความชั่วที่ตัวเองได้พูดมาส่วนพระโพธิสัตว์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะท่านไม่ได้เคยพูดเท็จเลยนะอย่างชีวิตเห็นง่ายๆอย่างชีวิตพระโพธิสัตว์เนี่ยนะเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยนะอย่างเห็นชาติเห็นชัดสามชาติเป็นพระเวสสันดรเป็นเทวดาหรือเป็นเจ้าชายสิทธัตถะท่านไม่เคยพูดเท็จเลยไม่เคยพูดคำหยาบเลยไม่เคยพูดส่อเสียดให้คนอื่นแตกกันเลยไม่มีคำพูดใดที่ไม่มีประโยชน์คำพูดของท่านทุกคำมีประโยชน์หมดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นท่านจึงเป็นผู้ที่มีความสุขเรียกว่าเป็นผู้มีความบริสุทธิ์ทางคำพูดเสมอด้วยพระอริยะทั้งหลายเอาพระอริยะเป็นพยานในความเป็นผู้บริสุทธิ์เนี่ยนะเอาผู้ประเสริฐเป็นพยานในความเป็นผู้บริสุทธิ์ว่าบริสุทธิ์เหมือนกันกับพระอริยะเหล่านั้นหรือบางทีเนี่ยนะสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งมีมโนกรรมไม่บริสุทธิ์มโนกรรมไปทำอะไรไม่บริสุทธิ์อภิชฌาพยาบาทและมิจฉาทิฐิเนี่ยนะเพราะอะไรนะเพราะอภิชฌาเพราะพยาบาทเพราะเป็นมิจฉาทิฐิสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นเนี่ยนะเสพเสนาสนะอันเป็นที่เป็นป่าและป่าเปลี่ยวสมณะผู้เจริญเหล่านั้นย่อมร้องเรียกร้องหาความกลัวและความขลาดอันเป็นอกุศลเพราะเป็นโทษของตนมีมโนกรรมไม่บริสุทธิ์เป็นเหตุนะเพราะไปมีอภิชฌามีความพยาบาทเป็นมิจฉาทิฏฐิส่วนเราหาใช่ผู้มีมโนกรรมไม่บริสุทธิ์เสพเสนาสนะอันที่เป็นป่าและป่าเปลี่ยวไม่เราเป็นผู้มีมโนกรรมบริสุทธิ์พระอริยะเหล่าใดมีมโนกรรมบริสุทธิ์ย่อมเสพเสนาสนะอันเป็นที่สงัดที่เป็นป่าและป่าเปลี่ยวบรรดาพระอริยะเหล่านั้นเราก็เป็นพระอริยะองค์หนึ่งดูก่อนพราหมณ์เราเห็นชัดซึ่งความมีมโนกรรมอันบริสุทธิ์ในตนจึงถึงความเป็นผู้มีขนเรียบโดยยิ่งเพื่อจะอยู่ในป่าฉะนั้นใครที่อยู่ด้วยเป็นคนที่อภิชฌาน้อมเอาทรัพย์ของผู้อื่นมาเป็นของตนเนี่ยนะคนเหล่านี้ก็จะกลัวในภายหลังเหมือนกันหรือคนที่พยาบาทแช่งชักหักกระดูกมีความคิดเบียดเบียนประทุษร้ายผู้อื่นทางใจเนี่ยนะบุคคลเหล่านี้ก็เดือดร้อนใจในภายหลังหรือเป็นมิจฉาทิฐิอนุภาพของมิจฉาทิฐิเนี่ยนะทำให้เดือดร้อนใจในภายหลังเพราะฉะนั้นมโนกรรม3เนี่ยนะมโนกรรม3คืออภิชฌาพยาบาทและเป็นมิจฉาทิฐิทำให้เดือดร้อนใจในภายหลังทำให้ถึงความลำบากใจในภายหลังเนี่ยเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้จึงเดือดร้อนใจแต่พระองค์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมหรือผู้ที่มีในอรรถกถาหน้า286อธิบายเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งว่าสมณพราหมณ์ผู้มีวจีกรรมไม่บริสุทธิ์เนี่ยนะที่เดือดร้อนเดือดร้อนยังไงถามว่าสมณพราหมณ์ผู้มีวจีกรรมอันไม่บริสุทธิ์เหล่านั้นจะร้องเรียกหาภัยและอารมณ์อันน่ากลัวมาได้อย่างไรตอบว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นหักกรานประโยชน์ของคนอื่นด้วยการพูดเท็จทำลายมิตรด้วยคำพูดส่อเสียดก็ทำลายความรักของคนอื่นด้วยถ้อยคำหยาบในท่ามกลางบริษัททำให้การงานของคนอื่นเสียหายไปด้วยคำพูดที่ไร้ประโยชน์อันนั้นก็คือไปทำวจีทุจริตมาก็เลยมาคิดว่าเรานี่ทำไม่ถูกต้องแล้วทำพลาดมาแล้วถ้าคนที่เราทำผิดต่อเขารู้ว่าเราเนี่ยเป็นคนทำก็คงจะมาแก้เผ็ดเราเดี๋ยวนี้แหละจึงหลบเข้าไปในป่านั่งอยู่ในระหว่างกอไม้หรือพุ่มไม้พอเขาได้ยินเสียงหญ้าหรือเสียงใบไม้แม้เพียงนิดเดียวก็สะดุ้งโยงด้วยคิดว่าเสร็จแล้วคราวนี้ก็จะรู้สึกเหมือนมีคนอื่นมาล้อมไว้เป็นเหมือนกับถูกจับฆ่าฉะนั้นสมณพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าร้อง เรียกหาภัยและอารมณ์ที่น่ากลัวเข้ามาหาในตนอันแหมไอ้สิ่งที่ไปพูดเนี่ยนะสิ่งที่ไปพูดนี่ทำให้ลำบากใจในภายหลังหมดเลยนะไปพูดว่าใครด่าใครไปพูดคำไหนให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจทุกคำเหล่านั้นเนี่ยโผล่มาหมดเลยเนี่ยนะมันจะหนักใจขนาดไหนเนี่ยนะเหมือนกับมันนั่งด่าใจตัวเองตลอดเวลาเนี่ยนะท่านใครที่ไปพูดหลอกก็เหมือนมานั่งตัวเองเนี่ยถูกหลอกอยู่ตลอดเวลาจะเดือดร้อนใจขนาดไหนใช่ไหมไปเหมือนกับว่าไปทำให้คนอื่นเขาแตกอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับว่าไปด่าคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับเราเนี่ยพูดเพ้อเจ้ออยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพวกนี้จึงเดือดร้อนเพราะมโนกรรมไม่บริสุทธิ์มันไอ้สุจริต3นี่จึงไม่ใช่ธรรมดานะถ้าใครประพฤติทุจริตมาแล้วเนี่ยถ้าประพฤติทุจริตจนเต็มแล้วอะไรเพิ่มนิวรณ์5เพิ่มใช่มั้ยถ้านิวรณ์5เพิ่มอะไรเกิดขึ้นอวิชชาภวะตัณหาก็สังสารวัฏก็ยืดยาวไม่มีจบแต่ถ้าหากว่าตรงกันข้ามผู้ที่มีความบริสุทธิ์ถ้าสุจริต3บริบูรณ์อะไรบริบูรณ์สติปัฏฐาน4ก็บริบูรณ์นั้นสุจริตเนี่ยสำคัญมากถ้าผู้ใดประพฤติทุจริตเนี่ยนะชื่อว่าเบียดเบียนตนผู้ประพฤติสุจริตชื่อว่ายังคุณที่เป็นอุปการะให้แก่ตนเอาถามว่าผู้ที่มีมโนกรรมไม่บริสุทธิ์เหล่านั้นจะร้องเรียกหาภัยและอารมณ์ที่น่ากลัวมาให้ตัวเองอย่างไรตอบว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นครั้นเกิดความโลภชนิดที่ขาดความชอบธรรมนะไม่ใช่โลภแบบเห็นและชอบแบบลักษณะไปซื้อขายที่ถูกต้องนะแต่เห็นของคนอื่นแล้วน้อมมาเป็นของตนด้วยอำนาจอภิชฌาในสิ่งของของคนอื่นที่รักษาคุ้มครองแล้วอันนี้ก็อภิชฌาใช่ไหมหรือโกรธคนอื่นหรือไปสอนนะให้คนอื่นไปสอนทัศนะที่ผิดให้แก่คนอื่นไปสอนลัทธิมิจฉาทิฏฐิให้คนอื่นอย่างเงี้ยนะก็เลยมาคิดว่าเรานี่ทำไม่ถูกแล้วเนี่ยนะทำไม่ถูกแล้วถ้าคนที่เขาทำผิดต่อเราเนี่ยเขาตามมาเจอเรานี่จะเป็นยังไงก็เลยพวกนี้เรียกว่าร้องเรียกหาภัยร้องเรียกหาอารมณ์แต่สิ่งที่น่ากลัวมาให้แก่ตนเพราะฉะนั้นคนที่มากด้วยอภิชาติพวกนี้ก็เดือดร้อนใจในภายหลังผู้ที่มากด้วยพยาบาทก็เดือดร้อนใจในภายหลังหรือผู้ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิสอนให้คนอื่นเป็นมิจฉาทิฏฐิบุคคลเหล่านี้ก็เสียใจเดือดร้อนใจในภายหลังทั้งนั้นอันนี้วาระว่าด้วย3ข้อแล้วใช่ไหมมโนกรรมไม่บริสุทธิ์ข้อต่อไปอาชีวะเรานั้นได้มีความดำริอย่างนี้ว่าสมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งมีอาชีวะไม่บริสุทธิ์เสพเสนาสนะอันสงัดที่เป็นป่าและป่าเปลี่ยวสมณพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นย่อมร้องเรียกหาความกลัวและความขลาดอันเป็นอกุศลเพราะโทษของตนคือมีอาชีวะไม่บริสุทธิ์เป็นเหตุส่วนเราหาใช่ผู้มีอาชีวะไม่บริสุทธิ์เสพเสนาสนะอันสงัดที่เป็นป่าและป่าเปลี่ยวไม่เราเป็นผู้มีอาชีวะบริสุทธิ์พระอริยะเหล่าใดมีอาชีวะบริสุทธิ์ย่อมเสพเสนาสนะอันสงัดที่เป็นป่าและป่าเปลี่ยวบรรดาพระอริยะเหล่านั้นเราก็เป็นพระอริยะองค์หนึ่งดูก่อนพราหมณ์เราเห็นชัดซึ่งความมีอาชีวะบริสุทธิ์นี้ในตนจึงถึงความเป็นผู้มีขนเรียบโดยยิ่งเพื่อจะอยู่ในป่าคนที่ทำความดีนะคนที่ทำความดีมาไม่ลำบากใจมิหน้าละพระองค์จึงสอนทำให้ละความชั่วทางกายใช่ไหมให้ละความชั่วทางวาจาให้ละความชั่วทางใจและให้ประกอบในสัมมาอาชีพเพราะไม่ต้องเดือดร้อนใจในภายหลังเพราะไม่ต้องลำบากใจในภายหลังอย่าไปเห็นแก่อะไรเล็กๆน้อยๆอย่าไปเห็นแก่สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงเลยเพราะคนที่ไม่ได้เห็นประโยชน์ที่สูงสุดก็พยายามที่จะกระทำเพื่อเบียดเบียนตนเองในภายหลังเนี่ยนะอย่างสมมติพระภิกษุก็เหมือนกันที่ไปทำมิจฉาอาชีพเนี่ยนะประพฤติที่ไม่บริสุทธิ์อาชีพที่ไม่บริสุทธิ์เช่นไปทำอะไรไปทำอเนสนา21อย่างไปการแสวงหาที่ไม่สมควร21อย่างมีอะไรไปทำหน้าที่เป็นหมอรักษาโรคนะไปเที่ยวรักษาโรคเขาทั่วไปหมดเลยอย่างเงี้ยซึ่งไม่ใช่ตามธรรมตามวินัยเนี่ยนะหรือไปประกอบอาชีพเป็นทูตรับส่งข่าวสารไปค้าขายหากำไรเป็นต้นเนี่ยนะขายคล้องขายกลองขายระฆังเนี่ยถามว่ามีไหมมีขายคล้องขายกลองขายระฆังบางรูปก็ไปทำไร่ไถนาค้าขายดื่มเหล้าเมายาเป็นต้นซึ่งในยุคนี้ถือว่าต่อยุคนี้ถือว่าค่อนข้างปกติแล้วนะตีเล่นไก่ชนแทงไก่สารพัดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็เดือดร้อนทีนี้ถ้าหากว่ามีผู้ที่เขาต้องการชำระขึ้นคือพวกนี้เดือดร้อนเดือดร้อนยังไงเดือดร้อนว่า สมณพราหมณ์เหล่านั้นครั้นเลี้ยงชีวิตอย่างนั้นอยู่ได้ยินข่าวว่านัยยะว่าเหล่าภิกษุผู้ทรงพระไตรปิฎกซึ่งทำหน้าที่ชำระสะสางพระศาสนาให้บริสุทธิ์กำลังออกไปชำระสะสางพระศาสนาวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็จะเดินทางมาถึงนี้ก็เลยหนีเข้าไปนั่งแอบอยู่ในป่าเนี่ยนะมันคนที่เขาทำความชั่วมาก็เหมือนกันนะมันพวกนี้จะเดือดร้อนทั้งหมดเลยแหละทิ้งพระภิกษุในสมัยที่ผู้มีศีลเป็นต้นเนี่ยมีกำลังพระภิกษุเหล่านี้ก็เดือดร้อนนั้นผู้มีศีลอยู่ที่ใดคนทุศีลเนี่ยเดือดร้อนใจมากเลยนะถ้าที่ใดมีผู้มีศีลก็เหมือนกับว่ามีตำรวจอันนั้นมีตำรวจอะไรนะมีตำรวจผู้แข่งในกฎหมายมานั่งอยู่ด้วยนะซึ่งตัวเองเป็นโจรเนี่ยนะมันจะเดือดร้อนใจขนาดไหนโดนแน่เราโดนแน่เราเพราะผู้ทุศีลเนี่ยนะผู้ทุศีลอาชีพไม่บริสุทธิ์ประกอบอาชีพอยู่ด้วยผิดธรรมผิดวินัยเนี่ยท่านเดือดร้อนจริงๆเลยนะท่านลำบากใจมากเนี่ยนะเพราะฉะนั้นการเห็นแก่ปากแก่ท้องแล้วไปทำความชั่วไปทำบาปทำอกุศลมันเดือดร้อนใจในภายหลังมันอย่าทำเลยเนี่ยนะแล้วก็อันนี้เราเห็นถึงความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้านะพระองค์นี้เป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งกายวาจาใจและอาชีพเนี่ยนะถือว่าจตุปาริสุทธิศีลดีไหมเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นจตุปาริสุทธิศีลของพระพุทธเจ้านะเพราะคนที่มีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมบริสุทธิ์อาชีพบริสุทธิ์นี่แหละคือความมีศีลศีลเหล่านี้เนี่ยนะเป็นบาตรของกุศลธรรมชั้นสูงเป็นบาตรที่ทำให้พระองค์บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าถ้าพระองค์มีกายกรรมไม่บริสุทธิ์วจีกรรมไม่บริสุทธิ์อาชีพไม่บริสุทธิ์มโนกรรมไม่บริสุทธิ์จะเป็นพระพุทธเจ้าได้อย่างไรจะโพธิญาณจะไปประดิษฐานอยู่ตรงไหนไม่ได้อยู่แล้วส่วนข้อต่อไปข้อ33หน้า262กล่าวว่าดูก่อนพราหมณ์เรานั้นไม่มีความดำริดังนี้ว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งมีความอยากได้มากก็คือกามฉันทะนิวรณ์นั่นแหละมีราคะกล้าในกามทั้งหลายย่อมเสพเสนาสนะอันสงัดที่เป็นป่าและป่าเปลี่ยวสมณะผู้เจริญสมณะพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นย่อมร้องเรียกหาความกลัวและความขลาดอันเป็นอกุศลเพราะโทษของตนคือมีความอยากได้มากความอยากนะและมีราคะกล้าในกามทั้งหลายเป็นเหตุส่วนเราหาใช่ผู้มีความอยากได้มากมีราคะกล้าในกามทั้งหลายเสพเสนาสนะอันสงัดที่เป็นป่าและเป็นป่าเปลี่ยวไม่เราเป็นผู้ไม่มีความอยากได้มากพระพุทธเจ้าบอกว่าพระองค์ไม่มีอภิชฌาเลยไม่มีอภิชฌาเพราะฉะนั้นพระอริยะเหล่าใดไม่มีความอยากได้มากเสพเสนาสนะอันสงัดที่เป็นป่าและป่าเปลี่ยวบรรดาพระอริยะเหล่านั้นเราก็เป็นพระอริยะองค์หนึ่งดูก่อนพราหมณ์ก็เราเห็นชัดซึ่งความไม่มีความอยากได้มากนี้ในตนจึงถึงความเป็นผู้มีขนเรียบโดยยิ่งเพื่อจะอยู่ในป่า ในอัตถกถา288กล่าวว่าอภิชฌาลุได้แก่ผู้มีปกติเพ่งเล็งของผู้อื่นนะกาเมสุติภะติภะสราคาได้แก่ผู้มีกิเลสคือราคะอย่างแรงกล้าในวัตถุกามทั้งหลายเนี่ยนะพวกนี้เดือดร้อนใจใช่ไหมเดือดร้อนใจยังไงถามว่าสมณพราหมณ์ผู้มีกิเลสคือราคะแรงกล้าเหล่านั้นจะเรียกร้องเรียกหาภัยและอารมณ์อันน่ากลัวมาได้อย่างไรตอบว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นไม่ได้พิจารณาอารมณ์ให้ละเอียดถี่ถ้วนเมื่อท่านไม่ได้กำหนดพิจารณาอารมณ์ให้ละเอียดถี่ถ้วนอยู่ในป่าสิ่งที่เห็นในตอนกลางวันย่อมปรากฏเป็นภัยและปรากฏเป็นของน่ากลัวในตอนกลางคืนเธอมีจิตเป็นอกุศลอยู่แล้วย่อมหวาดสะดุ้งด้วยภัยและด้วยสิ่งที่น่ากลัวแม้เพียงเล็กน้อยคือเห็นเชือกหรือเถาวัลย์ก็สำคัญว่าเป็นงูโอ้นะอุ้ยนี่ก็งูนั่นก็งูตัวใหญ่มาแล้วอย่างเงี้ยเห็นตอไม้ก็สำคัญว่ายักษ์เนี่ยนะก็จริงนะในสมัยเด็กๆเนี่ยเราไปอยู่ในป่าใช่มองเห็นต้นไม้เนี่ยมันเหมือนยักษ์เดินได้หมดเลยถ้าแบบตะคุ่มตะคุ่มหน่อยนะมันมีตะมองตะคุ่มตะคุ่มเฮ้ยยักษ์ที่ดูหนังมามากไปบางทีดูหนังดูอะไรมาหนังเรื่องยักษ์เรื่องอะไรถือตะบองถืออะไรมองเห็นเป็นยักษ์ไปหมดเลยเนี่ยนะโอ้ใจนี่ไม่ปกติเลยเดือดร้อนมากสมัยเด็กๆเนี่ยเขามานี่อยู่ในป่าอยู่ในป่าประจําอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลากลางคืนเนี่ยบางคืนเนี่ยตื่นขึ้นมาดึกๆนะมาเห็นต้นไม้เป็นยักษ์ไปหมดเลยอ่ะโอ้ยกลัวมากเห็นน่ะเป็นยักษ์เป็นผีไปหมดพันพวกนี้จึงกลัวไงเห็นเนินดินหรือภูเขาก็สําคัญว่าเป็นช้างนะช้างมาเหยียบแน่งานนี้เป็นเหมือนกับถูกสัตว์ร้ายมีงูเป็นต้นทำร้ายเอา กลัวไปมากๆเข้าก็เลยเกิดอาการอะไรก็นึกว่าตัวเองเนี่ยถูกผีหลอกถูกอะไรถูกผีอำถูกอะไรอยู่ตลอดเวลา